abdi anu nyari. Kade ah kade nyumpukan hati tukangan gaduh bebe. Kade ah kade ngapi hati ati mata dipalire. Terima kasih.